które mieliśmy wobec kierowców. Wyniki kontroli nie dotyczą ostatniego czasu, gdy doszło do tragicznego wypadku koło Drezna, jednak od kwietnia w spółce Sindbad prowadzona jest kolejna kontrola, również dotycząca czasu pracy kierowców. Dlaczego doszło do wypadku, jeszcze nie wiadomo, trwa śledztwo niemieckiej policji. Cały czas rośnie liczba ofiar wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Zginęło już 550 Palestyńczyków i 25 Izraelczyków. W Gazie ciągle trwają walki i ostrzały. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Przez cały dzień w Gazie słychać eksplozje pocisków. Po południu izraelskie samoloty znów bombardowały dzielnicę Szedżaja, w której mają znajdować się tajne tunele Hamasu. W nocy z soboty na niedzielę doszło tam do zmasowanego ataku, w którym zginęło co najmniej 30 osób. Dzisiaj izraelski czołg ostrzelał szpital w Gazie. 5 osób zginęło, a w budynku zniszczony został oddział intensywnej terapii. Z kolei ostatniej nocy w nalotach zginęło m.in. 30 osób z dwóch palestyńskich rodzin. Z kolei Hamas nie przestaje ostrzeliwać rakietami terenu Izraela. Islamiści twierdzą też, że porwali jednego Izraelczyka. Zatrzymaliśmy izraelskiego żołnierza Shaula Arona. To dopiero początek. Mimo wszystkich palestyńskich męczenników i pogrzebów, nasza sytuacja jest coraz lepsza. Izrael dopiero się przekona, jak jesteśmy mocni. Mówi jeden z rzeczników Hamasu, Mishur al-Masri. Izraelska armia zaprzecza tym informacjom. Podaje też, że zabito 10 bojowników, którzy chcieli przedrzeć się przez podziemny tunel do Izraela. Wojsko twierdzi, że od początku operacji zabiło już 170 bojowników Hamasu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. O północy kolejne informacje w serwisie Trójki. Teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. Jeden gol strzelony na początku, jeden na końcu spotkania i Górnik Zabrze pokonał Krakowie Kraków 2-0. Tak było w ostatnim meczu pierwszej kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Zaczęło się od pięknej bramki zdobytej głową przez Augustyna. Cieszę się, że dobrze trafiłem tą piłkę. Trenowaliśmy to wiele razy na treningach, choć nie za bardzo nam to wychodziło, ale najważniejsze, że w meczu weszło w 100%. W 100% trafił też Zachara i Górnik zdobył 3 punkty. Mecz na trybunach oglądał Lukas Podolski. W Europie dzieje się sporo na rynku transferowym. Grzegorz Krychowiak przechodzi do Sewilli, James Rodriguez jest coraz bliżej Realu Madryt, podobno za 81 milionów euro i kontrakt ma podpisać jutro. Patrice Evra zagra teraz w Juventusie, a Robert Lewandowski... Nie, tu na szczęście sagę transferową mamy już za sobą. Dziś Lewy zadebiutował w Bayernie Monachium i strzelił gola w meczu z Duisburgiem. Bayern trochę jednak zawiódł i tylko zremisował z trzecioligowcem 1-1. 114 występów, 21 goli, kapitańska opaska, walka zawsze do ostatniej sekundy. O kim można tak powiedzieć? O Stevenie Gerrardzie. Dziś pożegnał się z grą w kadrze Anglii. Wydawało się, że 34-letni gracz jest wieczny. Stał się ikoną drużyny, tak jak Big Ben jest symbolem Londynu. Ale teraz Gerrard mówi do widzenia, nie zdobywszy z drużyną żadnego trofeum. To była bardzo trudna decyzja. Rozważałem ją od dłuższego czasu. To nie jest tak, że popchnął mnie do niej tegoroczny mundial. Doszedłem do wniosku, że nie mogę wymagać od mojego organizmu, by dalej wytrzymywał zarówno grę w klubie, jak i na arenie międzynarodowej. To zawodnik w rozmowie z BBC. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ale nie tylko piłką świat żyje. W Mistrzostwach Świata w Szermierce złoty medal wśród szablistek zdobyły Amerykanki. Polki skończyły na 6. miejscu. Wśród panów najlepsi byli Niemcy. Polacy na 20. pozycji. W tenisowych rankingach Agnieszka Radwańska utrzymała 5. miejsce, a Jerzy Janowicz spadł na 53. Prowadzą Nowak Dziokowicz i Serena Williams. Kolarze w Tour de France dziś odpoczywali. Mają za sobą 2 tygodnie rywalizacji, a przed sobą jeszcze 6 dni walki. Łatwo nie będzie. Czekają nas porywające widoki pirenejskich uroków, a kolarzy strome wspinaczki. 16. etap to aż 237 km z Carcassonne do Bagnères-de-Luchon. Po ostrej, krętej wspinaczce w drugiej części etapu, gdy w mięśniach będą już mieli 200 km drogi. Pojutrze korona 4 olbrzymów, a w czwartek legenda Tour de France, Tourmalet. Tu się wiele rozstrzygnie, choć na deser został jeszcze przedostatni etap do Périgord, krainy czarnych trufli, najdroższych grzybów świata, które nawet pospolitej jajecznicy nadają cech cesarskiego dania. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na dziś to wszystko. Jutro sport od 7 rano dla jednych przed, dla drugich po jajecznicy z truflami. W nocy na południu i południowym zachodzie możliwe burze z gradem i silnym wiatrem. Jutro zagrzmi i popada na wschodzie i na południu Polski na termometrach od 25 do 29 stopni w większości regionów, bo chłodniej będzie nad samym morzem, tam od 21 do 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając... Dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Początek tegorocznego lata okazał się dla mnie wyjątkowo sympatyczny. Już mi się udało trafić na kilka imprez pozostawiających bardzo miłe wrażenia. Na samym wstępie Noc Świętojańska w Dobroszycach, czyli najbardziej jazzowej polskiej wsi. Zimno jak diabli, ale słuchacze nie nawalili, a na scenie między innymi kwartet Krzysztofa Ścierańskiego, a w nim chyba nowa postać, dawno przeze mnie niespotkany Michał Kobojek, to ten saksofonista, który niegdyś z Main Streetem wygrał bielską zadymkę i niezły z niego kowbojek. Ścierański podoba się zawsze, ale nie byłem pewien reakcji na niełatwy przecież program w odbiorze Markana Piórkowskiego z płyty Up. Tymczasem przyjęto go świetnie i w ogóle rzec można, impreza wyszła, ale też nic dziwnego, bo taki festiwalek trzeba robić z głową, a patronuje mu od początku sympatyczny wójt nazwiskiem Jan Głowa. Potem poniosło mnie do Radziejowic na szósty już festiwal imienia Waldorfa z tym niesamowitym spektaklem komedy Moja słodka europejska ojczyzna, gdzie recytujący Andrzej Seweryn gra pierwsze skrzypce jak sam Paganini. I był to przepiękny koncert. Mam oczywiście na myśli nie to, co tam wygrywaliśmy, tylko bajkową scenerię i radziejowickie otoczenie. Tym razem było cieplutko i nawet komary nie gryzły. No i wreszcie Kraków, gdzie właśnie trwa największy festiwal Rzeczpospolitej. Około 100 koncertów w ciągu miesiąca, a w dodatku o naszej szerokiej reprezentacji niezapominający. Wśród atrakcji Włodek Pawlik z Randy Breckerem, symfoniczną orkiestrą i swym dziełem ważącym już ciężkie gramy. Kraków trwa, jako się rzekło, nadal, a ja już jestem myślami na sopockim Molo Festiwalu, który zazwyczaj anonsuje się nadto skromnie, więc już teraz przypominam, że to pierwszy weekend sierpnia, a tydzień potem Iława, o której zdążymy jeszcze pogadać. Przypomniał mi się też grubo wcześniejszy zamojski jazz na Kresach, już o nim mówiłem, prezentując przy okazji krakowski zespół New Bon, a oni właśnie nadesłali mi swoją kolejną nowiutką płytę o tytule Follow Me. Więc chyba od niej zaczniemy dzisiejsze muzykowanie. Zespół New Bon i ich nowa płyta, na której ulokowano wyłącznie filmowe tematy Henryka Warsa i Bronisława Kapera. To właśnie Kaper był autorem tego dziełka o tytule The Color of Love w aranżacji Dominika Wani, a w składzie zespołu kilka zmian. Tomasz Kudyk, trąbka, Bartłomiej Prucnal, saksofon, Dominik Wania, fortepian, Maciej Adamczak, bas i Dawid Fortuna, perkusja. Piekielnie ciekawa płyta, więc na pewno do niej jeszcze wrócimy, choć raczej już nie dziś. Dziś na razie trzymamy się nowości. Tym razem jednak będzie to nowość z samej jaskini lwa i w dodatku taka, której przegapić nie wolno. Sonny Rollins i jego kolejny album z serii Roadshows, wolumen trzeci. Wszystko, co na ten temat miałem do powiedzenia, opisałem już w recenzji dla Jazz Forum, więc chwilowo nie będę się powielał. Wiadomo, że Rollins to już jeden z ostatnich weteranów, którzy potrafią grać tak, jak to za chwilę usłyszymy. Nagranie jest jak najbardziej aktualne, bo z 12 roku. Lider na tenorze, dalej Clifton Anderson, puzon, Peter Bernstein, gitara, Bob Cranshaw, bas, Kobe Watkins, perkusja i sami Figueroa, dodatkowe perkusyjki, a ten utworek zwie się Patanjali. Trzeba przyznać, że Rollins poczyna tu sobie z energią nastolatka, a miał tych latek w chwili nagrania 82. Ten koncert zarejestrowano w Marsylii niemal dokładnie 2 lata temu, 25 lipca. Album Roadshows, wolumen 3, Sonny Rollins, saksofon tenor, Clifton Anderson, puzon, Peter Bernstein, gitara, Bob Cranshaw, bass, Kobe Watkins, perkusja i Sammy Figueroa, dodatkowe perkusyjne instrumenty. Patanjali. Do tej płyty oczywiście też będę wracał jak pijany do płota, bo sporo na niej i niespodzianek, i wyczynów, ale najwięcej niebywałego ognia. Zanim przejdziemy do kolejnej nowości, tym razem z własnego podwórka, jeszcze na chwilę wróćmy do Krakowa. Trochę na uboczu festiwalu, a trochę w powiązaniu z nim, ma tam miejsce wydarzenie, o którym niestety wiem jeszcze zbyt mało, żeby wam przekazać detale, ale i zbyt wiele, żeby trzymać gębę na kłódkę. Międzynarodowy konkurs skrzypków imienia Zbigniewa Zajferta, który wygląda na to, że zdobędzie sobie wielką rangę. Przesłuchania już się zakończyły, ale nie w Krakowie, a w Lusławicach, czyli w siedzibie Pendereckiego, ale Kraków na specjalnym koncercie usłyszał, niestety mówię w czasie przeszłym, laureatów konkursu, a także występy niektórych światowej sławy jurorów. A my posłuchajmy po prostu Zbyszka Zajferta, którego zawsze i bez końca można przypominać. Tytułowy utworek z płyty Man of the Light. Zbigniew Zajfert, skrzypce, Joachim Kinn, fortepian, Cecil McBee, kontrabas i Billy Hart, perkusja. Thank you.

słuchajcie, a jak ten zespół się nazywa? Otóż, droga Urszulko, ten zespół nazywa się Piecz i Moszczyński. Bartek Piecz gra na basie i śpiewa, Daniel Moszczyński śpiewa. Obaj są autorami całego repertuaru muzycznie i tekstowo, a z nimi Marcin Kajper, saksofony, Patrycjusz Gruszecki, trąbka, Zdzisław Babiarski, klawiatury i Waldemar Franczyk, perkusja. A w tym wypadku jeszcze gościnnie Maciej Fortuna, trąbka, no i ty, Urszulko, czyli Urszula Dudziak, udająca, że nie wie, z kim pracuje. A ten temacik zwał się Plotka. Wreszcie dziś na koniec jeszcze jedna nowość nadesłana z USA, choć może nie z pierwszego szeregu, ale muzyka jest jak trzeba. Autorem płyty Inspire Me jest tenorzysta Tim Warfield, a z nim na trąbce Antoine Dry, przy fortepianie Kevin Hayes, na basie Greg Williams i za perkusją Rodney Green. Ten pierwszy temat zwie się Monkey See, Monkey Do, a ponieważ mamy trochę czasu, pewnie będzie coś jeszcze. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Bye. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się wtorek, 22 lipca. Wybiła północ, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rosja próbuje przekonać świat, że za katastrofą malezyjskiego samolotu i śmiercią prawie 300 pasażerów stoi Kijów. Mężczyzna, który urządził sobie szaleńczy rajd samochodem na sopockim molo, trafił do aresztu na 3 miesiące. Amerykańskie władze ostrzegają swoich obywateli przed podróżami do Izraela, na zachodni brzeg i do Strefy Gazy. Wciąż nie ma informacji, czy separatyści zgodnie z obietnicą przekazali czarne skrzynki malezyjskiego samolotu ekspertom z tego kraju. Według informacji premiera Malezji miało się tak stać już kilka godzin temu. Bojownicy mieli też zgodzić się na umożliwienie bezpiecznego dostępu śledczym do miejsca katastrofy. Na razie kolejne kraje apelują do Rosji, żeby wpłynęła na separatystów. Prezydent Obama mówi, że Rosja ma wielki wpływ na rebeliantów i wzywa prezydenta Putina, żeby zmusił bojowników do współpracy ze śledczymi. Tak by ci nie zacierali śladów i godnie traktowali ciała ofiar. Prezydent Rumunii oświadczył, że Rosja występuje jako partner terrorystów i jest współodpowiedzialna za zestrzelenie malezyjskiego samolotu. Ukraińskie władze od momentu zestrzelenia samolotu przekonują, że zrobili to wspierani przez Rosję terroryści. Tymczasem Moskwa nie zmienia retoryki i przekonuje świat, że za tę katastrofę lotniczą odpowiada Kijów. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Rosjanie twierdzą, że za malezyjskim samolotem na tym samym pułapie leciał ukraiński Su-25. Od czwartku władze w Kijowie powtarzają, że tego dnia w powietrzu nie było ich samolotów wojskowych. Rosyjski sztab generalny przekonuje też, że nie dostarczał ukraińskim separatystom systemów rakietowych Buk, z których według Ukraińców zestrzelono Boeinga. Kijów przedstawił jednak dowody na to, że były one przekazywane terrorystom z Rosji, prawdopodobnie wraz z obsługą. Wśród ujawnionych przez ukraińskie władze są zdjęcia, nagrania wideo oraz audio rozmów telefonicznych separatystów, którzy sami chwalą się, że Rosjanie dali im systemy Buk-M. Dowody te, a także materiały zachodnich wywiadów są na tyle przekonujące, że wielu przywódców Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest niemal pewnych, że malezyjski samolot pasażerski zestrzelili wspierani przez Moskwę terroryści. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na razie trafił za kraty na 3 miesiące, ale grozi mu nawet 10 lat w więzieniu. 32-letni mężczyzna, który w sobotę wjechał samochodem na Monciak i Molo w Sopocie, usłyszał zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Michał L. jechał deptakiem z prędkością około 60 km na godzinę. Dojechał do samego Mola, rozbił bramki wejściowe, wjechał w tłum osób, które oglądały film w kinie letnim. Dojechał do końca drewnianej części pomostu, zawrócił i znów jechał bardzo szybko w górę Monciaka. A rozbił się dopiero na drzewie. Przy ogródku piwnym próbował uciekać, ale został złapany przez świadków. W wyniku tego szaleńczego rajdu ucierpiały 22 osoby. 3 mają ciężkie obrażenia. To cud, że żyje, mówiła w rozmowie z naszym dziennikarzem pani Agnieszka, która spędzała na Monciaku wieczór panieński. Uderzył w nią samochód prowadzony przez Michała L. Chodzę okej, boli mi kolano, ponieważ w nie zostałam uderzona zderzakiem. Aczkolwiek no, dużo siły mi daje, to działa najlepiej, jak lepiej niż leki przeciwbólowe, świadomość tego, że mogło się to skończyć inaczej, a skończyło się tak, że tutaj siedzę z wami. Mężczyzna był trzeźwy, ale mógł być pod wpływem środków odurzających. Prawdopodobnie